أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. دې ځای نه تخفیف یو اخروي تفسیری دی. دویشتم، دریشتم، څلیرشتم، پنځشتم او شپږشتم آیات کې او په دې آیاتونو کې په پنځو حالاتو تخفیف ذکر کوي. یو خدا چې حشر دی، بل د جهنم لارې ته د دې وړاندې کول، بل یې سارول د تپوسونو دپاره، بیا یو بل سره امداد نه کول، نصرت نکول، دارنگی ذلیل و منقاد کی دل پا مجبور ہے. او حشر الذین ظلمو را جمع کے آغا کسان چی ظلم کڑے دے اچا تھا اللہ ویچ را جمع کے ملائکو تو ہوئی را جمع کے وازواج اوم او ملگری ددی ازواج مراد تینا اشباح دی اشباح هم من الفجرہ قاسمی وی دی سره چې کوم په فسق او فجور کې او په نارواو کې یو شانو کنا مشابهو اغي و سره کې کنا ازواج د دې جوړې دي د ملګری دي کنا د دې پیر بیان دي او ازواج خود ته هم وینو خدا ډیر کړه د داسیو شي کله کله خلاف امید دي چې اکثر داسی چې خاوند کافر دي نو خزه هم کافری دي دواړو یو شانتي نظرې کنا ځکه وي ازواج هم د دې خزي اغه خزي چې دي سره موافق وي ردي په عقیده کې لکه څنګه چې د عقیده د شرک او د کفر او د بی دیني وا دا چې د خزي مو د دې راجمه کې نو د ازواج ته کې دواړو ته شامل دي او چې کله اشباح شو کنه چې رده سره مشابه نو خزي په کې مراله نورم ټول کافر چې کم د سره یو شان دي د دې پیر بیان او ملګری په شرک کې و ما کان یعبدون اغه کسان چې دی به بندګي کولا من دون الله سوا د الله نه فاهدوهم روانك الى صراط الجحيم لار جهنم دام ورما كانوا يعبدون دین مراد هغه پیرانو مولان دي چې عوامو داغي منل کړو په شرک او بدعات او گناهونو کې خلق پر رضاو لکه دغه خلق مراد سوره انبیاء 98 آیات کې نو الله ملائکو ته حکم کوي چې راجمه کې رايوزه کې دیم تدی پیر بیان ملګری او هغه چې دی بندگی کوله سی واده الله نه نو سه ورنیخ کې فحدوهم الى صراط الجحیم روانه کې مخ کې کې لارې د جهنم ته نو اس ببل حکم راشي چې وقفوهم یعنی په لار د جهنم چې روان شي او لار به د جهنم د پاسه یو پولی چې دی په هغه تیریږي جسر جهنم مو ته وی حدیث کې راځي نو د هغه د پاسه به ایثار کړی شي وقفوهم او ادروائے اسارے گئے انہم مسئولون یقیناً ددینا تبوسنا کے دیشی تبوس دی کئی اللہ انہم مسئولون دا شامل لے تبوس کولو در طول گناہنو پا بارکے او دته حساب کتاب وای کنه مالکم لا تناصرون دا څه شوی دي تاسو لا چې او بل سره مدد نکوي دم داخل له پته پوسونو کې کنه او دارت دې دې په داو په دنیا کې چې دی وې پیدا معبودان او پیران به زمونږ امداد کوي او دلته مراد د نصرت نشي دي چې دی د عذاب نه بچ کی کنه مالکم لا تناصرون تاسو باندې څه شوی دي چې او بل سره تړه نکوي او بل سره امداد نکوي بل هم اليوم مستسلمون نه برشان چل لګره بلکې هم دغه خلق اليوم نن روز مستسلمون پورا تابعدار دي نن خدای غاړه یې خدا چې زمونه مکنه ذکر بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون دې زنه دا وی شتي شو یو کم ډیر شو یو ډیر شو دو ډیر شات دې کې کله چې مخکې معلومه شوه چې دې بر ته پوسټ د جواب نه چپی کنه نو دا و هم راضي چې آیا دې چاړاګان دي جبه به بندي د دې و هم ازاله کوي چې نه دې به یو بل ملامت کوي او په دې آیاتونو کې تخفیف او خروی لري په طریقه د براءت د الہ او باطلو او د عابدانو د غید یو بل نه پرز د قیامت واقبل بعضهم اور مخامخ بشی بعض د دې اعلی بعضن په بعضو يتساءلون چې تپوسونه بکید یو بل نه او سال شروع او خبره شروع یو بل سره او دا د ملامتیا خبرې دي کنه نو قالوا ابو اذا تابدار ابو اذا مریدان ابو اذا شاگردان انکم کنتم تاتوننا عن اليمين دې جمله کې ډېرې معنی دي یو دا شیخینن وې تاسو چې راتلو او کول مونږ ته په زور سره مونږ ته په زور راتلې مونږ کول به موږ حق نه کړه نو تاسو وا ډېر خپل زور او طاقت مونږ ته خو په ورسونو کې او په نور زی بوزینت ادمانه قاسمی لومبه ذکر کړی او تفسیر کې چینکم کنتم تاتوننا عن اليمين منا عن القهر والغلبه معنا کنتم تضطرون الى ما تدعون اليه تاسو به مونږ محتاج کول او غسته چې تاسو به ترا بللو دعوت به مرکو لکه څنګه چې سوره سبا دری دیر شهادت کې تیر شیو چې وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا دا ذکر کوي کنه نجوی ممانا انکم کنتم تاتوننا لليمین یقیناً وی تاسو چرات لباو کول منتا پا قسمونو یمین حلف تموی قسم تموی قسمونو بارا تا کول چیزا مونگا حق دا مڑاو دا باطن دی ادا صحیح لار دا ادا زل لار دا کنتم تاتوننا لليمین کلک کلک قسمونو بمرا تا خودل کول چی دادی دادی نیمین قسم تاوی ندره ممانا انکم کنتم تاتوننا عن اليمين یقینا و تاسو چرات له بون کول مونتا عن اليمين د خیر د طرفنا د خیر د طرفنا عن جهه الخير و ناحيه الحق دا بیا د یمین نه د جزد شوم شوم راضی کنه نو حوست معنا تخدعون انما انتم عليه امر میمون فيه الخير قاسمی تاسو به مونږ دوک کولو چې دا مون په سباندې یو کنه تاسو براته وی نو دا ډیر د خیر خبرې دي کنه تاسو هم ته د خیر په شکل کې پیش کول بدعات او رسومات او شرکیات او موږ له هم دعوت راکو دا رومبه معنا د ضحاک رحم الله نه نقل وا چې هغه به القدرت منکم علینا طاقت او زور به مراد ښکارا کو کنه قرطبی هم نقل کړی وا او دارنګي ابن جوزی رحم الله ذات کې ویم دا چې امام مجاهد دې تصدوننا عن الحق تاسو موږ حق نه اړولو کنه حق په اړه شک پیدا کو او عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل شي یمین قسم ته وي تاسو به موږ ته قسمونه کول چې زموږ د لار حق ده خو دې کې نو خسیف یو بل معنا نقل کړی او کرتوی چې انکم کنتم تاتوننا عن اليمين یمین وي خي طرف ته کنه تاسو به رات له کول موږ ته ان میا مننه د خي طرف زموږ نه ولې خي طرف ته ګوډي جی وي تا به باغې باندې نظر وکنه چې اوس به مرید پیسې راو باسي شکرانه ورا گئی تاسو باغې ته خیال وکه ان اليمين د خي طرف نه تیر سه بم ګوډي جیب خی طرف ته جوړ کړو مرید براته اوسې په کې نه نباسه کنه ان اليمين تاسو خو ډېر مونږ ته په شان او شوکت کې مخې ترات لې ناغه پیران بو ته سوې ا مشران به سوې قالو غیب ورته بل لم تکونو مؤمنین بلکې نو تاسو په خپل ایمان لرونکي سارو ماقام برده د الله کتاب بیانې ته توګه یې خلې لم تکونو مؤمنین تاسو الله په کتاب په ایمان نو او ما کان لنا علیکم من سلطان او نو زمون په تاسو باندې سزورو ولې موږ دلمره ته پړې چولې چې موږ پکې راشه بل کنتم قومن طاغین بلکې وې تاسو قوم سرکشا ور پیرانو جواب ورکو مریدانو خو انکم کنتم تاتوننا للیمین رمبه معنا چې واخلې هغه مناسبم ده چې تاسو ډېر زور کې موږ تراتلې چې کوم موږ نه اخواش وې کنه او زمون دا خبرم پری خو دنو غم خادی بده سره پریدو موږ به یریدو کنه تاسو زور او تاسو غلبو شي بیا موږ د کابینې نوزو د کلی نوزو د محلې نوزو ناغي بوته جواب کیولې په زورم داسې کړو تاسو باندې مریتم دل پړې شولې ما کان علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین تاسو مل خپل سر کشان وې تاسو دغه نزیه وا زمونږ هم دا وجو یو بل سره یو نو فحق علینا قول ربنا نو پورا شوی د پمون باندې فیصله در رب زمونږه ان لذائقون یقینا من وسکون کیو ټول به سکو ها تاسو به هم سکه مونږ به هم سکو پیران وته وي نو فاغویناکم مونږ راو بللې تاسو گمراه هتا ان کننا غاوین زکه چې مونږ هم گمراهانو گمراه سره نور سی خود گمراه میشنی کنه نو فاغویناکم انا دعوناکم الی الغوایا مونږ تاسو گمراه تر بللې زکه مونږ خپل گمراهونو ا د گمراه سره زره گمراهی بل څه شي نه نو فاینهم یومئذ فی العذاب مشترکون نو یقینا دا خلق په دغرز په عذاب کې شریکی عذاب کې و مشترکی ټولګنه یو بی څنګه چې پیر لور کې داسې پته ولګره چې دا ناکاره پیر یادی ښا نیک پیر نه یادی نیک سړی نه یادی چې هغه خلقو دنیا کې معبود جوړو یا داغه هر هر ګوف پسې تلو یا داغه خبر ته سجدي کولی یا داغه په نوم باندې نظر منښتې جنډه غلاف کو خو هغه خو نو ویلی و د غریب کنه ناغه دلته نه دی مراده دلته هغه ناکاره پیر ناکاره داعی داعی د باطل داعی د شرک او د بدعت هغه مراد دی چې الله انهم یومئذ فی العذاب مشترکون انا کذلک نفعل بالمجرمین یقینا موږ دغه شانتی کار کوو د مجرمانو څخه مجرمانو سره هم دا لبه کوچ ټول یو ځای را پنډو کنه اوس زجر دی په انکار د توحید چې دا ولی دی دا سزا ورکیږي دا اصل کې علت د عذاب وي انهم کانوا اذا قیل لهم یقینا ودی چې کله وویل شو دی ته لا اله الا الله نشتا لایق د بندګې نشتا حاکم علی الاطلاق نشتا د نفع او د نقصان مالک نشتا ژوند دی کوونکې او مړ کوونکې به د الله نه یستکبرون دی به تسټا او لوی به کولا لا اله اله ستوي هغه توي چې حاکم دی علی الاطلاق دا هغه هر هر فیصله پسې بزي او هغه د فیصلې مقابله کې دا هر چا فیصله کته وګرځاو لا اله او تا د بل چا فیصله راغستې وا د بل چا خبرې او غفت پسې روان شوې اده خپل مشر جو کړو پېښوا د جو کړو هغه د خپل پیر جو کړو اده خپل امام جو کړو دا هغه غلطي او خېته نه قتل قرآن او پسې لا اله مسلې دې ډېر خلاف وها لا اله دې دلانه ټول توحید دې معنا معبود صرف هغه دې حکم او فیصله صرف داغه چلیږي ان الحكم الا لله او څوک چې داغه په فیصله نه چلیږي یا کافر دی یا ظالم دی یا فاسق دی تاسو ته تیر شي او من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ذکر الاله او حاکم بل منلو غلا بل پس روانو دارنګي د نفع او د نقصان اختیارمنو مالک بلګنو چې کله دا مسله به ورته کېدا چې ګورې مالک د نفع او د نقصان صرف الله دی بل څوک نه نو دی به تکبر کوو نو یې به کوله سټ بیتا او یس تکبیرون او یقولون او سره به په خپل باندې بیا انکار هم کوو د رسالت نه ولې دا مسله خو رسول راوړل ده کنه صلی الله علیه وسلم ندی با لگی دو داغنا با انکارم کو ویقولونا اوی بے اینا لتارکو آلیحتنا آیا من پریخودون کیو دا معبودان اخفلو لشاعر مجنون دیو شاعر سڑی دا وجی چی لیوانے ہم دے وزنی وزنی خبری کئی شاعر دے مجنون دے لیوانے دے دماغو بانے سا چل شوی دے محمد رسول اللہ سلام بارکی بے دا ظالمان ہوئی او دا نظریہ دا کافر ہوا چې دا محمد رسول الله خبرې له اهمیت نه ورکو کنه په دک شانته ډیر دنیا کې دا تشتا چې هغه د محمد رسول الله سنت لا داغه طریقې لا داغه قول لا سترجینو ور کوي دا کمزوري دي ګوره د نبی رسول الله خبره ته کمزور ښکاری او د خپل مشر خبره ته قوي ښکاری دا وستا او دا یو خبره ده اغیم دا کول چې د محمد رسول الله د خبرې نه مخړو خو دې د وژنه به مونږ خپل علی حپریدو چې مونږ چاته ویلی چې دا زمونږ حاکمان دي د هر هر فیصله به مونږ منو دا ول نه تر اخره پورې مونږ هغه پریدو بل جاء بالحق الله جواب کوي چې نه نه له ونه چرته دی شاعر چته دی بل جاء بالحق بلکې راوړل دی حق د الله د طرف نه او صدق المرسلین او تصدیق کړل دی د مخکنو لګلو شو انبیا د دې پیغمبر کار څه دی حق بیانی حق جاء بالحق حق څه دی وحی قران او سنت یا وحی جلی یا وحی خفی او مخکنی سوره انبیا چې تیر شوی دی داغي موافقم دی تصدیق کوي صدق المرسلین نو معنا دا پیغمبر شاعر نه دی معاذ الله دا مجنون نه دی معاذ الله بلکې دا حق را وړل دی او تاسو حق ته کله د شعر نسبت کوئ کله د جنون او لیونتوب نسبت کوئ انکم لذائق العذاب الالم دا ځکه استاد او په عذاب کې راګیر یقینا تاسو خامخا سکون کیه دا عذاب دردناک عذاب بدل در کومه او ما تجزونه تاسو دا سوال وهم کی چې معاذ الله الله غنی ظلم کوي چې دی جهنم کې شي دا خو صوفیانو دنیا کې کله به چې غواړي چې مونږ الله منو ځکه د مکه مشرکوم غواړي الله منو خو ابو جهل صاحب حجي صاحب سوراجو نکړي دي او بیا خانه کعبه تعمیر کې سورہ منډواله ده او دا غینه علاوه چې کله حاجیان براته دا غیبه سورہ خدمت کاو نو که څوک دا وي چې دا کافر دي نو دی خو نیکی هم کړي دي کنه وی دا کوم بد خبره شې دي کړي چې د الله نه سوی بل ته الہ ویلی دي کنه غار سی ولا سی زیلی دي ندیر ډیر لوی ظلم کړل دا غي د پاسه بل ظلم نشته ان شرک له ظلم عظیم او ما تجزون الا ما کنتم تعملون او سزا نشي درکې دي تاسو ته مگر دا غي چې وای تاسو چې کولم تاسو چې کول دا غي سزا نن تاسو ته ملاويږي الله په چا ظلم نه کوي وما ربک بظلام للعبید الا عباد الله المخلصین مگر بندگان دا الله چې بچ ساتل شي وي پاک ساتل شي وي د خیری د شرک نه اغي ځان د شرک د خیری نډیر لره ساتل دی الہ بل څوک نه منلې سیوا د الله نه ناغي بچي الله وي اغي استثناء ته وکړه الا عباد الله المخلصين ولي اولائک دا صفاتونو علیکم صفات والا چې او خدا الله عبد دی دا الله بندگی کړی دی بل چا بندگی غنه کوله دنیا کې او بل مخلص دی د خیری د شرک نه د خیری د ګناه نه ځان پاک ساتل دی نو اولائک لهم رزق معلوم دا صفاتونو والا بشارت شروع شته نه دی د پارا رزق دی معلوم صفاتونو والا معلومه ولې وې صفاتونه معلوم دي څنګه معلوم الخصائص بانه غیر مقطوع ولا ممنوع حسن المنظر لذيذ الطعم ارتبی وغيرها یګه دا غي خاصیتونه معلوم دي چې او خو باغه ختمیږي نه بل بد دینه بنديږي نه بل منظر ډیر ښایسته دی بل خوند ډیر مزیدار دی رزق معلوم دا صفاتونه معلوم دي کنه انور حقیقت دا غي وره لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نو وګونو ورېدل دي نستر ګولې دي نه په خواب او خیال کې راغلي دي خو دغه صفاتونه چې کوم قران ذکر کړی دي خو معلوم دي کنه ځکه وي معلوم فواکه میوی دي وهم مکرمون د دې با عزت کې دي شیلتا فواکه جمر د فاکه او فاکه دا میوی ته وی چې پاره خون حاصلېږي ځکه فاکه اصل کې تلذست وي خون ته وي میوه خلق د فن د پاره خوري کنه یو ثمره ده نو ثمره عام طور باندې موږ معنا کو چې میوه خو ثمره هر جنس د رزق ته وي غنم ته ثمره وي جوارو ته ثمره وي اچھا خوراک سیزونه دي کنه خو فواکه نه دي ګوره ها دا فواکه یا دي میوه چې موږ ته میوه وایو خپل جبکه واهم مکرمون او د دې با عزت کې دیشی التا د دې بالته عزت کې دیشی کرامت والا دا دي کنه جنت تلانړ چې جنت تلال کرامت وته حاصل شه کنه وهم مکرمون لکه څنګه چې سوره یاسین کې دا غنیک سری خبره کوله چې کله الله دا روح جنت تبوت ناغوی یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین اغم ویلیو کنه چې دا مکرمینو نکم کرامت راکو لیه کرامت داله چې جنت حاصل شه فی جنات النعیم فباغونو د نعمتونو کې وی جنات د جنت جمدا او نعیم د نعمت جمدا فباغونو د نعمتونو کې وی اعلی سرور فتختونو بناستی متقابلین او بلتا و مخامخی یو بل ته مخامخ کی کنه ګیره جوړه ده او دی دنیا کې انداسي کړو د قران درس ته بناستو د حدیث درس ته بناستو کله نیکه خبره ته بناستو د محمد رسول الله شاګردانو اندازي وو نو داسې ګیره جوړه کړې ده ګیر چا پیرا چا یو ته باغ ښکارې ده ایو باغ ته ښکارې ده کنه نو سم یو بل ته مخامخ ناشتي او دنیا کې دا بهترین مجلس دی کنه چیاران دوستان دا اون شی اوځي کې کټونو کې یو بل ته مخامخ ناشتي سو خوراک کې یا سو خبرې کې یو بل سره دا متقابلي یو بل ته مخامخ وي یو طواف علیهم ګرځول به شي په دیوان نه طواف کې دی شي په دی طواف یو اصل کې چکر لګول ته چکر به لګي په دی ګرځول به شي په دیوان نه بکاسن دک جامونا ممعین د خالص شرابونا کاس اصل کې د عربي لغت والا په نسبان نه هر غلوخي ته وی چې هغه ډکی اسم شامل لكل اناء مع شرابه قرطبي ويغه نارغه لوخي چې هغه ډک دي سیس پاکشته د پيو ډک دي د شربت ډک دي هغه ته کاس وي کني بیا ته کاس نه وي قصابه وته وي بل سبو وي خو کاس وته نشي ویلي فاین کان فارغا فليس بكاس که پکې سونه خالی وي بیا ته کاس مو آیا او بیا خصوصا عرب چې دینو قرطبي مو یو زجاج قولم زاد المسير کې ابن جوزي را نقل کړو رحمه الله چې عرب وایي چې کله شرابونه لوخه ډکې نو دا کاس دی نو دې مقام کې زکه من معین وي معین بیا خالص شراب وته وي او رسته صفت الله خپل ذکر کوي نو دا من معین دا نعت د کاس دی او دا رنګ رسته بيضا دا نعت دی بل صفت دی من معین چې خالص شراب دی بيضا تک سپین دی د دنیا د شرابو په شان نه چې غلط رنگونه پکې غړي خړوالی پکې توروالی پکې سوروالی پکې جړوالی پکې نه پیدا تک سپین دی لذت للشاربین خون باور کوي سکون کو تا شرابو کې ګورې هغه خون نشته په دنیا چې کوم دی ولې دا غي بویم ناکاره دی دا غي سکلم داسې دی او خلق دې نشه د پاره سکي او دا خوناک دی لذت مزه ورکوونکی دی للشاربین سکون کو تا لا فیها غول نبوی پاغي کې آفتونه غول ستوي نو قرطبي غني معنی کړوي چې غول ضرر ته وي یو معنی دویم غور صداع ته وي شقیقه چې وته وي نیم سيري چې نیم سر باندې دړل شي دنیا شراب چسکي او نشي سوکې نه باغدا شي راځي نو غول وي نه تنتا بد دنیا ته داو پکې نه نو غول وي کراهیت ته بد غنل داغي بني نو غول وي وجع البطن ته د ګېډې دړ بن راځي او کل ذلک فی امور الدنیا په دنیا په شرابو کې دا ټول ضرور نشته پای کې نشته لا فیها غول ځکه ماته لن تعبیر کو شنو به پای کې آفتونه نه پکې ضرر شته نه پکې سردړ دی شته نه بد بوئ شته نه بد غړل شته نه د ګېډې دړ لازی دا غېده وځي لا فیها غول اولا هم عنها ينزفون او نه بعد دې جنتیان لا داغي د سکو د وځي الټه ورځي الټه بنو ورځي د دنیا شراب دي چې کله دې اسکی کنه نو الته کې الټه وږي چې ډیر شي به کنه نو باقی وي اولا هم ان ها ينزفون او نه بدیل دا غینا الټه ورځي ينزفون نزف اصل کې وي قیتا لا یقیون دی بقینه کوي دا عام معنا او دې معنا پکې مشه هوا چې ينزفون معنا یسکرون او نه بدی دا غی د وږي نشه کیږي نشه به پکې نه ښه د دنیا شرابو کې نشه ده او نشه چې بسړی راشي خو ور دنیا د خوندونو د لذتونو د مزونه هاخوا شي کنه دا خو چې تر څو سړی ویخي او حواس بیداری دي نعمتونو نه خوند غستی شي هغه بیا چې غستی شي ځکه ویلا هم ان ها یون زبون دارنګ نزف ازاله ته مویلر کولو ده نه په دې دا د غزین یون زفون استل کیږي دې کې وامه شیخه تر دنیا شراب خانه نه چې یو وخت کې د شراب اوسکل یو به ولې د کور کې پیسې لزنې ته بیا راځنه شي لا هم ان ها یون زفون عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په دې دنیا چې کوم شراب دی نو پای کې سلور ناکار صفاتونه دي سلور ابن کثیر ذکر کړو یو پکې سوکر دی نشه ده پکې بل پکې سودا دی سر دړ دی راځي دی دوی دریم پکې قید سړی الټه کوي سلورم پکې بهل دی بیا په متیازو بغول نه پويږي هو بيږي دی نه تر دې واقع هم نقل کړو سړی شراب سکلو وي خپل په اړه بولس کله دی په ځان نه پويږي بیا کنه او دار جنل شراب چي دي کنه پای کې دانش تولا هم ان ها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف بیا ابن جوزی رحم الله غولن کې و اقوال لا نقل کړو خپل تفسیر کې بیا تل وګوره او بلکې هر یو تنته منسوب کړو چې عبد الله بن عباس وی سر دړدی ته وی دارنګي عوفي قول نقل کړو هم د عبد الله بن عباس نو چې وجه البطن ته وی د ګېډې دلت ته سعید ابن جبیر قول نقل کړو رحمه الله چې دا ازیه ته وی مکروه ته بد ګڼلو ته دارنګي سدی وی پیدا ای زالې د عقل ته وی عقل بینو زایل کیږي دې ته قریب بیا قول د زجاجو مو دارنګي غول وی اسم ته ګنا ته ګنا به پکې نه دنیا پکې خو ګنا وکنه ابن جرير وی دارنګي ليس فيها شيء من الافات افات به پکې نه او دا قول بیا علامه ابن حزم یا نور علماء غره کړو زاد المسير کې ابن جوزي راوړي دی بیا اوس دا چې او سړی سره هر خشته نعمتونه موجود دي او د خون میويشتا شراب مخې تشتا نو ملګریم په کار دی کنه نو عندهم قاصرات الطرف او دی سره به قاصرات الطرف داسې زنانا چې بندول کې وي خپل نظر په خپل خواندانو بل چاته بنه ګوري ها د دنیا خزینه دی چې هغه پوتونو کې پردي سړی صحیح کوي قاصرات الطرف دا سره خپل خواند ته ګوري بل چاته نه ګوري ها قاصرات الطرف چې بندون کې د خپل نظر په خپل خواندانو داغه نیکانی خزری دنیا کې چلته کې الله ته حوري جوړې کړې ښه چې دنیا کې دې ځان ساتل او پر دوه سړو تر کتو نه خاصرات تر دې ځکه وایي ښه او کلا وزن فاعل په معنا د مفعول راځي مقصورات الطرف نو بیا په معنا لګ بدل شي چې وایندهم او د دې سره به قاصرات الطرف داسې جنې کې چې د خاوندانو نظر به پاغي لګي په بل چانه د ډېر حسن د وجه چې خزر ډېر ښهسته ده چې دا غیر پاسه په خایس کې بل څوک نشته نو خاون صرف هغه ته ګوري بل چاته نه ګوري دا هم له نعمت ته کنه دا نعمت خدا دې قاصرات پر کولم به معنی ظاهر وا عین خاسته سترګواله وي اگر چې مفسرین لکه قاسمی و غیره معنی کوي چې عین من غټ سترګواله وي خدا دې غټ سترګې خو مخې نه کړه دا وایي بشان نه عین من خاسته سترګې وي کول سترګواله وي او بیا ظاهر ده سترګو کې خاص پدیم را دي چې کې مناسب غټوالی مناسب ورخه به کښه غټوالی نه عینن خاصه سترګو علوي کأنهن بيض مكنون گویا کې دا اګي دي پټ ساتل شوې دي ګډر تعبیراتو چاوي پیدا بيض په معنا د لؤلؤ دي عبد الله بن عباس دا ملغلر دي پټ ساتل شوې لکه ملغلر چې لا خپل قاشوغه کې پرتې سو دف کې لاره وباسل نه کنا ا دې باندې دنیا باد نه دی لګېدلې خیره دورې په نه دی لګېدلې دا که شانتي وي زم دا حسن بصری ابن زید وغیرہ دا هغه قولو چې مراد د بیز نه په دې مقام کې بیز النعام دی د شتر مرغانو اگے مراد دی ځکه بیز د بیزتون جمع ده او دا اگے د شتر مرغو دی او د شتر مرغ اگے وی ډیره زیاته خېسته ای او عجیب کاردار چې شتر مرغ اگے یو ځای کې واشي نو هغه پټه کی بالکل پروف کی او بیا دې لری لاړ شي چرته دا غزینه او هغه ځای کې د شپې خوب کې هات الحیوان کې د میری وی پاغه باندې خپل سینه وی نشار بیه نو دلته الله بچی پیدا کړي هغه ګرمي الله دلته را رسېغه تا ټیکنالوژي لا دوره دغه نه کړی چې یو ځای نه ګرمي بل ځای ته ورسی چې دې ځای کې ته ګورې په مخه د کمپیوټر دی او تا ته مخه د امریکا ښکاری یاره د لندن ښکاری داغه دی ګرمي او یخنین په تا باندې اثر وکړي هغه نشته توس الله خاصیت یې خری پاغي خداګه خيسته ډيري زياتي د دې وجنه العرب تشبه المرأة الحسناء في بياضها وحسن لونها ببيضة النعامه عرب بیا لګي کنه ناغي د خيسته جینه داغي د سپینوالي او د خيسته رنگ د وجنه تشبيه د شتر مرغ داګه سره ورکی وو احسن الوان النساء په زنانو کې د خاص رنگ د ټولو نه اوچت داله چې سپینوالي زړوالي تمایلي سپینوالي زړوالي تمایلي هو ان تكون المرأة بيضاء مشربة صفرة دا ابن جوزي رحمه الله دیم تعبیر داله چې دا بیز دی مقام کې هغه بیز دی شینه یقشر کلا چې هغه وی شو لشي او د پاسه پوسټ کې تل رشي دا مراد دی گویا کې دا یې شه دل سپینې کړي هغه دی مکنون پټه ساتل شوی پټه زکه وي چې کدا هغه نه د پاسه پټلر کې خو چې دوله په پریوزي نه بیا خیر نه کیږي کنه خرابېږي نا دا مکنون پټې ساتلې شوې دا ټول تعبیرات دلته زاد المسیر کې دی یوزینه نقل کړه او مکنون کې اشاره و چې مسون دی مسون پښ تیر چالاس و سره نه دی لګېدلې ښا او دا د خزي اوچت صفت دی چې هغه سره لاس اونې لګېد بل چا سیوا د خپل خاون نه تیر چالاس و سره لګېد نو خزه نه ده کنه مکنون پټې ساتلې شوې دي لکه څنګه چې داونو یا مکنون چاوي بریش نعام دا چې کله هغه واچي دا شتر مرغه نو دا غیره پاسه خپل بڼې رولي نو پاغه بڼو کې پټ کی چې پټ کی نو بیا په دوړه مړه نه لګي او پای کې صفه پرته ای بند پرته ای یا مکنونن بقشری دا هغه دا چې پټې په خپل پوستکی کې او یې شی دا پوستکی کې لا پټه دا پوستکی چې دلر کې نه بیا پته لګي کنه دوړه پینه لګي ته دا ټوله معنی کول شي په دې مقام کې خو اشاره و دیتا چې دا جنت خزی دی نو د جنت خزو کې د ټولو نه خېسته خزی د دنیا د خزی دی ګوره چې کوم نیکان دي ښه الله الته کې دا غینې حورې جوړې کړې دي لکه مخکې تاسو ته تیر شیو ان رسولم راشي ان انشأناهن انشان فجعلناهن ابکارا او ښه کې راشي کنه مونږ په نوې پیدایش پیدا کوو الله ویل دا غینې حورې جوړو بیا نو دنیا کې هم دی خیال ساتلو د پردي ځان ډېر پټ ساتلو حالتم الله تشبیه دی ورکی کان نه هن بیز مکنون سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واکه مشهور ده چې دروغ دی خو اشتیا دی والله علم دا غپلارو ثابت نعمان ابن ثابت ابن زوطی ثابت د پلارو نیک سړیو نیکه وی اسلام تر اغله و اصل کې د فارس دی ثابت وی په ځوانه کې ډیر زیات نیکو نو بس د الله بندگی به کوله یو ځل بار سارا ته وته ویل ته کې مونږ کو د خړ په غاړه یا د نیر په غاړه په دې کې پاغ نیر کې یو مړه را روانه او مړه سیو ویدو د لاس کو چې را وایغستنو خو مزې داره تازه وجو وی خوړه په دې کې نه صاحب سوچ راځي دا خو بل چاوا وی یو په غاړه روان شو چې دا خور دې غاړه چې راغلی دا ته تر دې چې یو باغ د مڼو ولا مخې لور دی چې ورغی نه الته کې وی د دې مالک څوک دی نو څوک به چې ته څوکیدار هغه ته پلان کې مالک دی وی د سړي زما سره کار دی مالک سره تر دې کوم مالک دی چې په واک اختیار کی مالک سره چې ملاو کوي سړي وی چې ستاره دی باغ نه مړه را پریوتی او په دې بو کې کتل روانه وا خو ما په به سوچه کې اوخړه بس روانه مغسته اوس ته ما ته پیسې وای دا غي سوره پیسې کیږي چې هغه درکم او ته پیسې مې سي نه کیږي تاسو کته پورته وته کتل په پیسې مې سي نشته نه دا به کیږي دا خو پر دې حق دی یو لري په نسو کوم تر تا بس په یو صورت بخلاصې کینو په پسو په زما یو لور د کور کې کاغه قبلې خدای تر مخ کې نه ويم چې په سر گنجې ده یو وخت په نشته او په خپل باندې شاله ده او په لاسونو باندې لاسونه هم دواړه کار نه کوي استر کې خو بالکل پیدا شي ړنده ده او ګونګم نه نو کدا قبلې چې زه ستړې کړې ما سو کې قبلې نه کړه نو به ټیک ده لا مړه ته معفو ما دې سوچ کې پرېوتلې سړې په ځوانۍ کې په دغه وخت کې خورزوري ډېر ډېر ارمانونه یې کنه چې دا به کومه دا به کوم دا به کومه لا وادې نه دی کړی خو به ویلې چې را په الله په آخرت کې سزا راکړي پته نه لګي چې دی او بیا په څو خوشحالي کې هلته کې خو راشه دلته ارسه ته غاړه کېده نو خو د حق دی چې دی راته معاف کړي هسې وي خپل حق د بل نه معاف کړي کنه په دنیا کې وي هغه ته چې بس ټیک ده دې ته مې غاړه یخې ده خو چې دا سزا رانه ختمه شي هغه والا جنې ډوله کې خله بس او کور وته زما کورونه ډیر دي چې داد مشتا دا کور مې دې بس دې کور ته ولاړ دا تاسو د چې د شپې ته لري ماخام دیوی لګېدلې یا لاټین لګېدلې ګنې چې نظر لګېدلې ورنه ته ډیره خسته جنې مخې ته راځي نو دې زر راواپس شو سم د ستینو ایو دا غږ نه आवाज ورکو خزه وا پیرو ګرځه امام رحمه الله مور وا پیرو ګرځه ناغه آلته نه ولاړو نه در ګرځم ما ته چې کوم صفاتونه شي واغه شان نه وي به زره پویوم کنه تراشه بیز ستا خزه ما هم دا غوړی لوري ما خو یغه چې دا ته سویل دي نه صحیح ویلی ځکه زما پلار ډیر مالدار دی نو لا تر اوسه پورې ما په سر باندې زنانه په سر باندې وګوروړي یا صبر سوړي کنه به ما په سر څه شي نه دی وړي نه غره ته ویجه ګنجه دا په سر باندې لا تر اوسه نه دی خړي په پوه شله ځکه ما چې زره کور نه بار نه وته په لاس باندې نیم ځکه شله ما چې ما لا تر اوسه کور کار خپل نه دی کړی بلا وین دی را کړی ګرځي کارونه غي کوي او پستر ګول اندازه کوي مچ بغیر د پلار مې بل سړی نه دی لیدلې په سړی مې نظر نه دی لګېدلې دا غنه کاني خزي دنیا کې کنه خو اصل کې د بری نه تربیت دي کنه دا تربیت د پلار دی نو چې بابوجي وته دا وایي چې زه خیر دی ماما کرش پاوکا زه خیر دی کاکا کرش پاوکا نه غي تاسو ګناه لري بلې خو د خزي ګناه نشته خزي څه ګناه لري جنې ګناه نشته کله ور ټرین مور کړه وای چې دې په خپه کې دی هغه د لورو تری بو چرته قدم به نه یو ښه لیکن چې دې په خوشاله وي اغه تل دلته ماما کړه د ماما زامنو مشته تر زامنو مشته د پپو زامنو مشته د شپاو کړه دلته کې چې دا کم دینو پته نه لګینو هغه عرب چې سوره بدماشان مشهور دي کنه چې داسې کوي داسې کوي داسې کوي خو اوس هم پایګه داسې فتشتخه چې ضروري واده کوي نه ځان له کور جوړ کی هغه کور ته به دا غډولې دي دا سوال نه پیدا کیږي چې رور ضرور خزه وینو دا سوال چې دا پیدا کیږي اوس هم هغه مزاج لا غشان پښته کم چې قران جوړ کړو نو دا غنه کاني خزري کنه په دنیا کې دي کې خصفت داو چې دې پردي سړی نه ولیدلې اوس حالت کې الله وی کانهن نفس مکنون اخو دې یو بل سره خبرې سره کوي اوس ښه فاخ بل بعضهم على بعض يتساءلون غب شروع شي یو بل سره ملګری ناس دي ودې د مزوز جنت ته فاخ بل بعضهم نور امخ کې بشي بعض دې دي على بعض په بعض نور يتساءلون چې یو بل نه پته پوښونه کوي د دنیا خبرې به شروع شي کنه چې فلان کې او فلانه او فلانه نو قال قائل منهم وفوهي هو ينكي ده دي جنت يانونا إني كان لي قرين يقناً وزما يوم القرب دنياكي ما سر بكلا ناس فاستنو جليس في الدنيا قاسميوي يا قرين قرن قرن ويخكرتا كان زما يوم مقابل وخكر ورميو ار وقت بزما دا غشرو ما بوهي شاء الله غري إله دي داغن سوا بل إله نشتا حاكم غدي معبود غدي مالك دنفع دنقصان غدي اغزان لبرخي والن دي جوكدي زما مقابل ما سره به جګړه کوله یقول چا غبا داسې وی انك لمن المصدقين چا یقینا تو خامخا د رښتینی کون کو نه د تصدیق کون کو نه ایزام اتنا و کنا ترابا کله چې شوم مړو شو خوري و ایزام نو وډکی ان لم دین نو ایا موږ له بدل را کول شي هغه به ما ته دا وی چ عینک لمن المصدقین آیاتر تصدیق کوونکو نه ردی خبری ایزام اتنا چې کلم مړ شو کنا ترابا شو خوره و ایزام اډو کې ان لمدینو نو موږ له دوباره بدل را کول شي بیا به الله موږ را پورته کړي نو ما بوته چې ومنه می او زما دغه په دې شر وغه به خیرت کوم نه کړي سوک ته کړي کړي کو ناټی راغلی نشته ما نو قال هل انتم متطلعون نو بو یو تا معنی الله بو وي چې تاسو خو یو بل سره خبرې کوئ کنه او داغه پلان کې خرور باره کې عمرګری باره کې دی لګیا دی قریب په ظاهري لحاظ سره ویلو چې په تنه یو بل سره خبرې کې نه خلک کوئی مرګری ولاړ دي کنه ابل قرن وی نزدې کې نزدېوالي په وسوالې ده ظاهره چې په تنه یو بل سره خبرې کې یو بل سره نزدې کنه نو قال هل انتم متطلعون الله ورته وی آیا یې تاسو قالو کوونکی ورخکار کیدونکو پاغي تماشا کوونکی داغي متطلع تماشې کول ته وی د بام د پاسه را دیوال د پاسه اوخیږي چاته تماشا کوي کنه حالان تم متوریو ناغه بو چې الله ګوره مې کنه نو فطلع دی به ورخ کار شي فرااه نو به ویني فی سوائل جهنم پمین د جهنم کې هغه ور جهنم مې کې پروتی ښه دې کې مشهور شو با چې ولې د جنت او جهنم یو بل سره په گاوند دي چې دې په دیوال داسې کې ناغي ته او ته کار شي فطلع فرا وې په خواکه چا شو بکول نو کوله وې او اوس هغه شوبې ختم شوې دي جهنم پتنه لګي چې سورا لری داغې نه لاړ شنه ته هغه د عذاب غا سر داغې غبط بوې برازي او د جنت خوشبوې یو روایت کې راځي د سلويخ تو کالو په مزل چې ستانه لری هم د جنت په خوشبوې به پوشي دا دور لری دی یو بل نه لیکن الله یو بل تخکار کینو ادي یې ویني او خبرې هم کوي او نن داغې نذیر شتا چړې ناشته لاندې دنیا کې چې دلته شپشي هلته سباشي چلته سباشي د تشکوشي امریکا کې ناشته لیکن والا یو بل سره خبرې کوي هغه ته مخکاری دی مخکاری او هغه چې سمځه کې ناشته کرسي کې یا کټ کې تخکاری کوي تخکاری وای نذیر یې راته خو مړ اوس خدا غشو بهړو مکه الله ته ګرانه خو نه د استاد دنیا ولا خلق دا غي دومره ذهن تلی شي چې غي دا کول شي الله سره دین ډیرو چې تنظیم دی ښه فطلع فرعه فی سوائل جهنم دی به ورکار شي نو قال اوس هغه سره خبرې شروع کړې چې تلله ان کې تلتردی بیا او ته ګوره احشر الذين ظلموا راجمک هغه کسان چې ظلم یې کړی و ازواج هم او پیربایان د دې او ملګری د دې او خزی د دې او ما کانو یعبدون هغه چې ودی چې بندگی کوله د هغه من دون الله بيد الله نه فاهدوهم نو مخکې کئ نو روانې کئ الی صراط الجحیم لارې د جهنم ته وقفوهم او ویدروئ انهم مسئولون یقینا د دینه تپوس کې دی شي ما لکم لا تناصرون سو اجر تاسو له چې یو بل سره امداد نه کوئ بل هم الیوم مستسلمون بلکې دین نن ورځ تابعدار دي واقبل بعضهم اور مخامخ بشی بعضی د دې علا بعض په بعض نورو یتساءلون چې تپوسونه بده گئی قالو نو بویدا مریدان دا کشران دا کمزوری دا تابعدار مشرانو ته انکم کنتم تاتوننا عن الیمین یقینا و تاسو چراتلې بمونتا په ډیر زور سلام په ډیر زور براتلې په ډیر طاقت کې براتلې ډیر زی بوزینت بم ښکارا کو ډیر زور با ښکارا کو یا تاسو مجبورولو مطلب دا زم معنا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین یقینا و تاسو چراتلې با کول ممتد قسمونا قسمونه باراته خړل چې زمونږ دا حق دی او دا صحیح دی درېم انکم کنتم تاتوننا عن الیمین یقینا و تاسو چراتلې بم کول ممتد خی اړخنا خپل کار او خپل بدعت او خپل ګناه باراته ښکارا کو نو قالو اپیران ورته وی بل لم تکونو مؤمنین بلکه نو تاسو ایمان لرونکي مله تاسو په خپل ایمان نو وما کان لنا علیکم من سلطان او نو زمون پتا سو باندې سو زور بل کنتم قوم طاغین بلکه و تاسو قوم سرکشان فحق علینا قول ربنا نو پر شوی د پمون باندې فیصله در رب زمونگا ان لذایقون یقینا من خامخاسه کن کیو دازا فاغویناکم نو مونږ راو بللی تاسو گمراه تا انا کننا غاوین یقینا مونږ گمراهانو فإنهم يقينًا دا خلق يومئذ فتغرز في العذاب مشتركون فعذاب كبا شريك وي إنا كذلك نفعل بالمجرمين يقينًا دا غشان كاركوم دا مجرمانو سخا إنهم كانوا يقينًا ودي بدنيا كي إذا قيل لهم كلش دي تبويلشو لا إله إلا الله چنشتا لائق دا بندگي بيدا الله قصد ومراشي سورة سواد پنزم آيات زمر پنزس الوي خامي مومن دولس كرا روان دي يستكبرون لوي بكولا ويقولون اويوي ائنا لتاركو الهتنا ايامون پر خودن کیو خپل معبودان ول لشاعر مجنون دا شاعر د وجی چلیونه دی بل جاء بالحق الله جواب کوي بلک راتلی کړي دی په حق دی نبی وصدق المرسلین او تصدیق کړي د انبیاء انکم لذائق العذاب الالم یقینا تاسو خامخا سکون کیه د عذاب دردناک وما تجزون او سزا نشی در کې دی تاسو ته الا ما کنتم تعملون مگر دا چې وای تاسو چې کولم الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله چې بچ ساتلی شوی وي یا پاک ساتلی شوی دي د خیری د شرک نه د ګنانه اولئک دا صفاتون والا لهم رزق معلوم دي د پار رزق به معلوم او صفاتون والا فواکه میوی دي او هم مکرمون د دی با عزت کې دی شیلتا فی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې وای علی سرور متقابلین په تختونو به یو بل ته مخامخ ناستی یو طواف علیهم ګرځول بشی په دی باندې بکاسن دک جامونه دک ګلاسونه مم معین د خالص شرابو بیضا چې سپین وای لذت للشاربین خون به ورکې اسکون کو تا لا فیها غولن نه بوی پاغې کې آفتونه ولا هم عنها ينزفون او نه بدیله د هغې د وجې قې ورځي الټه ورځي وعندهم او د دې څخه قاصرات الطرف داسې زنانه بوی چې بندونکې بهوي نظرونه په خپلو خاوندانو عینون ښایسته سترګو واله کانهن بید مکنون گویا کې دا اګې دي د شترمرغ پټې ساتلی شوی فاقبل بعضهم على بعض را مخامخ بشي بعض ردي په بعض یتساءلون چې تبوسونه به کوي د یو بل نه قال قائل منهم ابوي وينكد دينا اني كان لي قرين يقينا زچم او زما يوم مقابل او زما يوم قرور مقابل په دنیا کې يقول شوي به انك لمن المصدقين آیا خام خاطر د تصدیق کوونکو نه د دې خبرې ایزامتنا کله چې مړ شو مونږ کنا تراب نو شو خوره و ایزام نو اډوکی ائنا لمدینون آیا مونږ لبا بدل را کوي شي آیا مونږ لبا جزا را کولی شي حالا نو بوی ورتا حالا انتم متولیون آیا تاسو ورخکار کی دون کی ورختون کی تماشا کون کی فطلان ورخکار بشی فرآہو نو بوینی اغا فی سوائل جہیم پمیند جہنم کے